على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا رب تعالیٰ کے کلام حکیم میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات گرامی بھی نقل کیے ہیں. یہ مہینہ چونکہ ذوالحجہ کا چل رہا ہے, اس ماہ مبارک کے اندر ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن حج کی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں خوشبخت لوگ. پھر رب تعالیٰ نے انعام کے طور کے اوپر عید الاضحیٰ بھی عنایت کی ہے. اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کے بے پناہ فضائل اور مناقب ہیں. ماہ ذوالحجہ میں بہت سارے اہم اسلامی اور تاریخی واقعات پیش آئے اور رونما ہوئے. جہاں پر عید قربان عید الاضحیٰ کے دن ہم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی یاد میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, وہیں پر یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ اس کے اندر ایک اہم ترین شخصیت کا بھی یوم شہادت ہے کہ وہ مظلومانہ طور پر شہید کر دیے جاتے ہیں. ملت اسلامیہ پر امت مسلمہ پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں. اولین اور سبقت لے جانے والوں میں سے وہ شامل ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے جو سبقت کرنے والی شخصیات ہیں ان کے اندر ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. پھر انہوں نے اپنی جان مال اور متاع کے لحاظ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کی دلجوئی و خوشنودی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور لوٹا دیا. جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرع کی, صدقہ اور خیرات کی, چندے کی اپیل کی ہے, ترغیب دی ہے, تب تب وہ شخصیت سب سے زیادہ سبقت لے جانے والوں میں شامل رہی ہے. یہاں تک کہ مشکل ترین جو ایک غزوہ تھا غزوہ تبوک, سخت گرمیوں کا موسم اور پھر زاد راہ کی کمی اور اس عالم میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز بلند کی مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حصہ بقدر جسہ اس کے اندر مدد کریں, شامل حال ہوں, تو پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مع اسعاد اور سامان کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. تو اس موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے, فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی عمل سیدنا عثمان ابن عفان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کے اوپر لبیک کہا اور دل کھول کر مدد کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اپنا مال پیش کیا ہے. یہی نہیں ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کر، تو مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور اس کا مالک ایک یہودی تھا. وہ قیمتاً وہ پانی دیا کرتا تھا، بڑی مشکل سے پانی میسر آتا، باری باری ڈیوٹی پڑتی. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش اور تمنا اور آرزو کی کہ کون ہے جو اس کنویں کو یہودی سے خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. تو اس میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیش قدمی کی اور انہوں نے وہ قیمتاً خرید کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ خوشخبری پیش کی کہ میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے اوپن کر دیا ہے کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں کل کھلا کے جو ہے وہ پانی اپنا بھر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. پھر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب انگنت ہیں، بے بہا ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں. یہ فضیلت کیا کم ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر، حضرت سیدہ رقیہ اور پھر ان کی وفات کے بعد سیدہ ام کلثوم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا نکاح آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ نسبت رسول کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب، ظاہر ہے اللہ کے نبی اور پیغمبر کا کوئی بھی عمل اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، کہ اللہ کا معبود پیغمبر کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس کی وہ تعمیل بجا لاتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا عثمان کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں انہیں عنایت کرتا، یہ ان کی فضیلت اور منقبت میں کوئی کم بات نہیں ہے. اسی وجہ سے ذنورین بھی انہیں کہا جاتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجرتین بھی ہیں کہ یہ وہ خوشبخت صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے اوپر بآسانی عمل داری کے لیے ہجرتیں، دو ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ. یہ بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرتیں کی ہیں. پھر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تمہیں خلافت کی چادر پہنائی جائے گی، کرتا پہنایا جائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، خود سے نہ اتاریے گا. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر 44 لاکھ مربع میل سلطنت پر طویل ایک اسلامی سلطنت قائم ہوئی. افریقہ، عراق اور اپنا شرق اور غرب کے وسطی ایشیا کے انگنت جو اپنا شہر اور امصار ہیں، بلاد اور امصار ہیں، وہ ان کے زمانے میں فتح ہوئے اور جس غزوے کے بارے میں، جس جنگ کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اس جنگ میں شرکت کرنے والے جو افراد ہوں گے وہ جنتی ہیں، اس غزوۃ البحر کا آغاز بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو ایک قرآن کریم کی ایک قرآت، قرآت قریش، لغت قریش کے اوپر مجتمع کیا۔ جب حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، وہ عراق کے علاقے میں فتح کرنے کے لیے آئے، جہاد اسلام میں موجود تھے، تو یہاں پر دیکھا کہ ہر انسان اپنے اپنے انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی زبر زیر بے شد مد وغیرہ کے لحاظ اور پاس نہیں کر رہا ہے، لہجہ ان کا کوئی درست نہیں ہے، ہر ایک کو جیسے آسانی ہوتی ہے وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے ہاں زواد اور دواد میں لڑائی رہتی ہے، تو اسی طریقے سے اس وقت بھی ایک اختلاف پپا ہوا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے فرمایا کہ آپ اس قرآن کریم کو ایک قرآت پر جمع کر دیجئے، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، مگر میں معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت نسلاً بعد نسلاً، جیل بعد جیل، اس کی کیا اس کی جو حیات اور شکل باقی رہ جائے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جمع شدہ نسخہ قرآنی منگوایا، حضرت حفصہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عنہا سے، عنہما سے، کہ یہ آپ دے دیجئے۔ اور پھر حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ اپنی نگرانی کے اندر اس قرآن کریم کو ایک قرآت پر جمع کرائیں، اور جمع کرنے کے بعد سات نسخے تیار کروائے، اور جتنے بھی اس وقت سٹیٹس تھے اسلامی سلطنت کے اندر، داخلی طور کے اوپر صوبے تھے، ہر ایک صوبے کے اندر ایک نسخہ قرآنی بھجوا دیا کہ اب اسی قرآن کی لغت کے اوپر، اسی قرآت قریش کے اوپر کے مطابق یہ قرآن کریم پڑھا جائے، تو اسی لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللهم إني قد رضيت عثمانا فأرضي عنه، اے اللہ میں عثمان ابن عفان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور پھر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون، بتلایا گیا کہ ابو بکر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دیجئے، تشریف لائے، بات چیت ہوئی، سلام تسلیم کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر دوبارے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا کون، کہا عمر ابن الخطاب، کہا آنے دیجئے، آئے، بعد تسلیمات بیٹھ گئے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح بیٹھے اور تشریف فرما رہے کہ تیسری مرتبہ دستک ہوئی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، استفسار کیا کہ کون، کہا کہ عثمان ابن عفان، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں پر کپڑے کو درست کر لیا، آئے اور بات چیت ہوئی اسلام کلام کے بعد۔ جب صحابہ چلے گئے تو پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے استفسار کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کیا بات ہے. میرے ابا جان آئے, انہوں نے اجازت مانگی, آپ نے اجازت دی. جس کیفیت اور حالت میں آپ آرام فرماتے بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی رہے, آپ لیٹے رہے. حضرت عمر فاروق آئے, تشریف لائے, آپ نے اجازت دی, اسی حالت میں موجود رہے آپ. لیکن جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو اجازت دینے سے قبل توقف اختیار کرتے ہوئے خود درست ہو کر بیٹھ گئے, اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے پنڈلی پر کپڑے کو درست کر لیا. کیا وجہ ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا استحی من رجل, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں, اس انسان سے حیا نہ کروں, تستحی منہ الملائکہ, جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اس قدر با حیا اور زہد اور تقوی اور ورع کے مالک سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کی عصمت اور پاک دامنی اور پاکیزگی اور حیا داری اور وزاداری کو تسلیم کرتے تھے, اس کا احترام کرتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پر تعمیل کی ہے. اور پھر ایک موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے پہاڑ جبل احد کے اوپر موجود تھے. پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ غار حرا کی پہاڑی پر موجود تھے تو لرزہ ہوا, زمین لرزنے لگی, تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اثبتی او اثبت علیک نبی و صدیق و شہیدان, کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب پاکیزہ طاہر طیب جماعت ہے اس کے بارے میں سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جی ہاں واقعتاً شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا, پھر بعد میں یہ ہو گیا, پھر یہ ہو گیا, پھر یہ ہو گیا. کچھ ظاہر اسلام قبول کیا, کچھ باطن تھا, باطن میں کچھ اور تھا, کچھ میں نفاق آ گیا, کچھ یہ ہوا, کچھ یہ ہوا, مختلف قسم کی قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے شخصیات اور افراد اور تاریخ کی کتب حجت اور دلیل نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے حجت اور دلیل رب تعالیٰ کا کلام پاک ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کل کائنات کو, کل مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں. جس کسی شخصیت کے متعلق جب رب تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں, جو ماکان و ما یکون کا علم رکھتا ہے, جو ماضی اور حال اور مستقبل ہر آن ہر گھڑی کے اوپر نظر رکھتا ہے, وہ رب تعالیٰ کی ذات کیسے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا کا سرٹیفکیٹ ان کو دیتی ہے کہ ایک مرتبہ تو کہہ دے کہ میں تم سے راضی, تم مجھ سے راضی ہو, پھر بیان میں وہی بدک جائیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سورہ حجرات کے اندر تو بڑا آسان صاف سے الفاظ ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے, محبوب کر لیا ہے, چن لیا ہے, اختیار کر لیا ہے ان صحابہ کے لیے کس بات کو؟ ایمان کو. وزینہ فی قلوبکم, اور ان کے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا ہے, آراستہ کر دیا ہے, جما دیا ہے, پختہ کر دیا ہے, راسخ کر دیا ہے. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صرف ایمان کو مزین نہیں کیا، پسند نہیں کیا، بلکہ کفر کو، فسق اور نافرمانی اور گناہ کی تمام تر جو رذائل صفات ہے سب کو دور کر دیا ہے، اس کی نفرت ابدی اس محبوب جماعت کے سینوں میں بٹھا دی ہے. اور میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کامیاب اور رشد و ہدایت کے مالک ہیں. اس کے مصداق سے نا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. قرآن کریم میں 700 سے زائد آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب، ان کے مقام اور مرتبہ، ان کی شان بیان کی ہے. اس تمام کے مصداق حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اور پھر سب سے بڑی جو فضیلت سورہ الفتح کے اندر جو مذکور ہے، ہم گزشتہ مہینے میں ذکر کر چکے ہیں سورہ حدیبیہ کے موقع پر، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دینے کی سعادت بھی میسر آئی ہے. اور اس عالم میں جب ایک افواہ اڑتی ہے اور اس افواہ کے نتیجہ کے اندر جب رب تعالیٰ نے اس افواہ کے نتیجہ میں عاقل عالم صلی اللہ علیہ وسلم قصاص عثمان لینے کے لیے بیعت لیتے ہیں، اور اس بیعت کے اندر دو اہم ترین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عاقل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور سب صحابہ سے بیعت لینے کے بعد اپنے ہاتھ مبارک کو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک قرار دے دیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے درخت کے نیچے بیٹھنے والے ان بیعت کرنے والوں کے متعلق فرمایا، اور یہ خاص موقع تو ہے ہی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ میں اللہ ان سے راضی ہوں. اور یہی نہیں بلکہ شروع کی آیات میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ فضائل اور مناقب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت مندی عنایت کی کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے 11 سال 11 ماہ 18 دن تک بحریر اسلام کے پرچم اسلام کو جو ہے بلند کیا ہے 44 لاکھ مربع میل سے زائد رقبہ پر، اور شرق اور غرب، خشکی اور بری، خشکی اور تری دونوں میادین کے اندر، دونوں علاقوں میں اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام ان کے زمانے میں پھیلا ہے. اور اسی عالم میں جب ان کی عمر مبارک 80 سال کے سے خراس ہوئی اور پھر بلوائیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر محاصرہ کر لیا مدینہ منورہ کا اور بیت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اس اثناء کے اندر انہیں جامع شہادت نوش کرنا پڑا. یہ قرآن کریم کے پہلا سپارہ جو سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، اس کی جو پہلی دوسری سورہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں. انشاءاللہ باقی یہ ذکر جو ہے آمدہ جمعے میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت اصحاب رسول ہمارے سینوں کو متعین فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.